که کویت گوچانی جو مزهونه بلوره سری آسود آسود جشکند بام مزهونه بلوره دم وانچه چنین که گینه بالو مزهونه بلوره اونجه مزهون دل دوبام مزهونه بلوره مزهونه بلوره همه جزم زجاره همه دل بلوره تمازیات او جبرات مشتی مزهونه بلوره سر پیشکش ها که دنه ده دستی مزهونه بلوره بنابشتن دست آش بیره مزهونه بلوره دست آش نیاد لابریره مزهونه بلوره مزهونه بلوره همه جا سبز جاره همه دل بلاره ته ملک لال چینار نشماره مزهونه بلاره مثل آسمونه مشت ستاره مزهونه بلاره اگه یک سر لاله ردکنن و مزهونه بلاره بینه چمشونه درس دنیا مزهونه بلاره مزهونه بلاره همه جا سبز جاره همه دلی